وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Na tunapobadilisha ishara pahala pa ishara nyingine, na Mwenyezi Mungu anajua anayoteremsha, wao husema wewe ni mzushi, bali wengi wao hawajui kitu. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سما ameiteremsha hii roho takatifu kutokana na Mola wako mlezi kwa haki, ili awathibitishe wale walioamini na kuwa ni uongofu na ni bishara kwa Waislamu. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Na sisi hakika tunajua kwamba wanasema yuko mtu anayemfundisha lugha ya huyo anayemuelekezea ni ya kigeni, na hii ni lugha ya Kiarabu mbayana. Innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adhabun alim. Hakika wasioziamini ishara za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hawaongoi, nao watapata adhabu chungu. Innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun. Wanaozua uongo ni wale tu wasioziamini ishara za Mwenyezi Mungu, na hao ndiyo waongo. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadra ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Anayemkataa Mwenyezi Mungu baada ya kuamini kwake isipokuwa aliyelazimishwa na hali ya kuwa moyo wake umetua juu ya imani, lakini aliyekifungulia kifua chake kukataa, basi hao adhabu ya Mwenyezi Mungu ipo juu yao, na wao watapata adhabu kubwa. Dhalika bi annahu mustahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa anna Allaha la yahdi al-qawmal kafirin. Hayo ni kwa sababu wameyapenda zaidi maisha duniani kuliko ya akhera, na kwa sababu Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Ulaika alladhina tabaa Allahu ala kulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Hao ndiyo Mwenyezi Mungu ameziziba nyoyo zao na masikio yao na macho yao, na hao ndiyo walioghafilika. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.

kisha wakapigana jihadi kwa kadri ya uwezo wao, kwa maneno na vitendo, wakavumilia mashaka na taabu, na yaliwakuta kwa ajili ya dini yao. Hakika Mola wako mlezi, baada ya hayo waliyastahimilia, ni mwenye kuwasamehe wakitubu, mwenye kuwarehemu, basi hatuwachukulia kwa waliolazimishwa kuyafanya.